Godna pralkosuszarka Whirlpool, teraz taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy S20 Plus, teraz taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest gwałtowny wzrost zakażeń, jest lockdown na Pomorzu od przyszłej soboty. Mamy pierwsze złoto na halowych mistrzostwach Europy. Powiemy także, co w prezencie od premiera dostały pięcioraczki z Gniezna. Nagrody Feniks 2020 za najciekawsze publikacje o tematyce religijnej rozdane. Wśród laureatów Polskie Radio. W kategorii muzyka chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. To pierwsze w dziejach fonografii wydanie trzech mszy kompozytora zrealizowanych przez Orkiestrę Polskiego Radia i chór. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Nagrodę odebrał dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów dwustulecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Z kolei wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski, opera Omnia. Kolejny album publicznego nadawcy, Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Mamy złoty medal halowych mistrzostw Europy. Marcin Lewandowski zwyciężył w biegu na 1500 metrów. Tym samym obronił tytuł sprzed dwóch lat z Glasgow. Polak co prawda dobiegł do mety jako drugi, ale został mistrzem Europy, bo pierwszy, Norweg Jakob Ingebrigtsen, został zdyskwalifikowany, bo na pierwszym łuku stracił równowagę i postawił stopę poza tor. Lewandowski przegrał z Norwegiem o pół sekundy. Wzrost dynamiki zakażeń koronawirusem utrzymuje się już kolejny dzień. Mamy prawie 16 tysięcy nowych przypadków, głównie spowodowanych ekspansją brytyjskiej mutacji. Jeśli ta tendencja się utrzyma, zdaniem resortu zdrowia, w przyszłym tygodniu możemy przekroczyć 18 tysięcy zakażeń. W ostatnim czasie liczba chorych z tygodnia na tydzień rosła o 1/3, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Średnia zachorowań w ostatnim tygodniu przekroczyła już liczbę 11 tysięcy, a dokładnie osiągnęła wartość 11 600, co, tak jak wspomniałem, oznacza, że o 33% wzrosła ta średnia względem poprzedniego tygodnia, bo w poprzednim tygodniu mieliśmy liczbę zachorowań na poziomie 8800. Od przyszłej soboty województwo pomorskie dołącza do czerwonej strefy w związku z gwałtownym przyrostem nowych zakażeń. Podobnie jak na Warmii i Mazurach, zamknięte będą galerie handlowe, kina, teatry i hotele. Będzie obowiązywała nauka hybrydowa. Majowe terminy matur i egzaminy ósmoklasiste na razie nie są zagrożone. Jak mówi minister edukacji Przemysław Czarnek, odbędą się na identycznych zasadach jak egzaminy próbne, które właśnie się rozpoczęły. Będą miały tryb stacjonarny oczywiście, odbędą się w terminie. Zakres wymagań, które będą adresowane do naszych uczniów, jest znany nauczycielom, uczniom, rodzicom od 16 grudnia, kiedy to rozporządzenie na ten temat wydaliśmy jako jedno z pierwszych krajów w Europie. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy ósmoklasisty 25 maja. Gdzie dzwonić, u kogo szukać pomocy i wsparcia? Rusza poradnik dla ofiar przemocy domowej. Portal Stop Przemocy uruchamia Instytut Ordo Iuris. Jak mówi jej prezes, mecenas Jerzy Kwaśniewski, będzie tam można znaleźć kompleksowe rozwiązania trudnych sytuacji. Tych instrumentów jest bardzo wiele, zarówno w prawie, jak i w miękkich środkach oddziaływania terapeutycznych, opiece społecznej, ale nie zostały nigdzie jeszcze dotychczas zebrane w jednym miejscu. Chcemy, żeby zarówno portal, jak i poradnik stały się takim uniwersalnym punktem referencyjnym dla każdej ofiary, ale także, żeby były wspólnym miejscem dla wszystkich środowisk w Polsce, które chcą z przemocą walczyć. Najczęstszą formą przemocy domowej jest przemoc psychiczna. W ubiegłym roku jej ofiarą padło ponad 80 tysięcy osób. Przemocy fizycznej doświadczyło prawie 60 tysięcy. Szczęście razy 5 na własne oczy zobaczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził rodzinę, w której urodziły się pięcioraczki. Jeden chłopiec i 4 dziewczynki przyszły na świat w szpitalu w Poznaniu. Premier był pod wrażeniem i gratulował rodzicom. Kilkakrotnie łatwiej trafić 6 w totolotka niż 5, bo rzadkość również nawet w Europie. Wiadomo, ile mniej więcej dzieci się rodzi. Tym bardziej ogromne gratulacje dla Państwa i cieszymy się, bo to taki wielki, wspaniały moment. Cieszymy się też, że można było chociaż trochę dopomóc, bo proszę sobie wyobrazić, urodzinie dziecka w każdej rodzinie to przewrót. Urodziny 5 to, nie wiem, chyba taka już naprawdę bardzo poważna rewolucja. Premier wręczył rodzicom kluczyki do dużego rodzinnego samochodu, który w tej rodzinie na pewno się przyda. To na koniec o jeszcze jednych niezwykłych urodzinach, tym razem w świecie fauny. Samicy albatrosa ciemnolicego o imieniu Wisdom, czyli mądrość, wykluło się piskle. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że albatroska ma 70 lat i jest najstarszym dzikim ptakiem na świecie. Piskle wykluło się na atolu Midway, należącym do Stanów Zjednoczonych. Wisdom złożyła jajo w ostatnich dniach listopada. Potem wróciła na morze, aby zbierać pożywienie, a jej partner przejął obowiązek wysiadywania jaja. Albatrosy zwykle łączą się w pary na całe życie. Albatrosy ciemnolice zwykle żyją maksymalnie 40 lat i znoszą tylko jedno jajo co kilka lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. I na początek wieści prosto z Torunia, gdzie lekkoatleci mają za sobą kolejny dzień rywalizacji w halowych mistrzostwach Europy. Złoto-srebrny piątek na halowych mistrzostwach Europy w Toruniu. Tytuł na 1500 metrów obronił Marcin Lewandowski. Cieszę się bardzo, bardzo odważnie. Nie czekałem na chłopaków, nie wiedziałem co zrobić na samym początku, jak Jakub bardzo mocno zerwał. Naprawdę było to mocne zerwanie. Przez chwilę, ułamek sekundy zastanawiałem się co zrobić, czy lecieć za nim, czy odpuścić i walczyć o drugie miejsce. Po chwili powiedziałem nie, no mnie nie interesuje drugie miejsce, ja chcę walczyć o złoto. Stąd zabrałem się, dużo zaryzykowałem, bo znowu robiłem chłopakom z tyłu bieg, ale jak widać opłacało się, czasami warto zaryzykować i bardzo się cieszę, bo potem miałem do siebie pretensje, że nie poszedłem. I dobiegliśmy i tak na fajny wynik, 3:38 chyba, tak? Ja poleciałem, także jak na finał mistrzostw Europy naprawdę dość żywe tempo. Fajnie, cieszy mnie to. Lewandowski przegrał wyścig z mocniejszym dziś Jakobem Ingebrigtsenem, ale Norweg został zdyskwalifikowany za przekroczenie wewnętrznego obrysu bieżni po przepychance na początku biegu. Ja również byłem dyskwalifikowany po zdobyciu medali ważniejszych niż mistrzostw Europy, bo na medale mistrzostw świata zostałem również zdyskwalifikowany. Wiem, że to boli. Gorzki jest to smak bardzo. Srebro dla Michała Haratyka po ciekawej rywalizacji w pchnięciu kulą. Złoto dla Tomasza Stanka z Czech. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. W skokach narciarskich w Oberstdorfie złoty medal na skoczni dużej Austriaka Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła na czwartym miejscu. Jutro na Mistrzostwach Świata rywalizacja drużynowa. Na medal i to złoty spisała się dzisiaj sztafeta naszych młodych biatlonistów. Zostali mistrzami świata w kategorii juniorów młodszych. A biegali i strzelali w składzie Konrad Badacz, Jan Guńka i Marcin Zawił. A kogo powołał selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa? Kadra jak na początek jest szeroka, 35-osobowa. Potem Portugalczyk ją zredukuje do piłkarzy, którzy przystąpią do przygotowań do meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. Sousa powołał stałych bywalców, a do tego młodych i debiutantów. Na liście znaleźli się m.in. Michał Helik, Rafał Augustyniak, Karol Świderski, Kamil Piątkowski, Bartosz Slisz, Sebastian Kowalczyk czy 17-letni Kacper Kozłowski. Powołanie komentuje były reprezentant Polski Marcin Komorowski. Trener obserwował tych nowych zawodników, widzi w nich jakiś potencjał, chciałby ich na zgrupowaniu sprawdzić. Nie jest to od razu przesądzone, że będą stanowili trzon drużyny, ale pewnie dostaną swoją szansę, którą będą mogli albo wykorzystać, albo nie wykorzystać, pokazać się. Wiadomo też z kim reprezentacja Polski zagra w ramach przygotowań do Euro. Oprócz Islandii w Poznaniu przed turniejem zmierzy się 1 czerwca z Rosją. Lokalizacja wciąż nieznana. A w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. W hokeju na lodzie Komarch Krakowie awansowała do półfinału Ekstraligi. W 6 meczu ćwierćfinałowym zespół z Krakowa pokonał Energę Toruń 5-1. Kolejny sport jutro o 7. W soboty na południu i północy opady śniegu, na wybrzeżu z kolei deszczu ze śniegiem i deszczu. Najcieplej do 6 stopni na Dolnym Śląsku, najchłodniej w rejonach podgórskich, -2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To była jej druga wizyta w studiu koncertowym Trójki. Przywiozła wtedy ze sobą zespół złożony z 3 koleżanek i swój najnowszy album Citizen of Glass. Zapraszamy na retransmisję koncertu wspaniałej duńskiej artystki Agnes Obel z 2016 roku. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go rockin', rockin'. godzinie na audycji, ile? 10 minut po godzinie 23. No to gramy dalej, gramy do północy. Będzie Let It Rock, czyli wszystko się zgadza i będą same dziewczyny, taki girls band do tego ze Słowacji, z Bratysławy. You've got. So come on, girls, let's go on a show. We're gonna play some rock and roll. Play so loud. Come on, boys, let's go on the show. We're gonna play some rock and roll. Just can't stop. So come on, girls, let's go on a show. We're gonna play some rock and roll. We'll be right back. Okej, alright, let it rock. Tak grają i śpiewają dziewczyny w Bratysławie, proszę Państwa. A jeszcze nazwa tego zespołu? The Gang, po prostu tak nazywa się ta grupa. W roli głównej, główna dziewczyna na wokalu Dory. No a teraz już jesteśmy przy klasykach. No myślę, że część z Państwa stęskniła się za tym zespołem. Korn. Będzie w trójce Korn i to będzie fragment ciągle najnowszej płyty zespołu, album zatytułowany The Nothing. 13. płyta w dorobku formacji, która działa już ile? 28 tak? Lat i mam dla Państwa teraz utwór Finally Free, grupa Korn. Według wiernika Kalifornia, w roli głównej oczywiście Jonathan

You love me, let me go, 'cause I'm your lover. You pay me twice my size, and on your knees you lay in my thighs. Take my hand and let's end it all. Broke her little bones on the boulders below. Take my hand and let's end it all. My baby, let me go. You love me, let me go, 'cause I'm your brother, have some pride, and now you love me, die tonight, take my hand and let's end it all, broke her little bones on the boulders below, take my hand and let's end it all, broke her little bones on the boulders below, and while she fell, I delightfully said. Jak słucham tej płyty, dreszcze przelatują mi po plecach. Serge Tankian i orkiestra symfoniczna z Auckland w Nowej Zelandii. Wielki, wspaniały artysta, no a jeszcze dodajmy wielki ormiański patriota. No to co, to teraz czas na polską muzykę. Kolejny artysta od nas, Ornet. Pod takim pseudonimem występuje Grzesiek Stępień, przez wiele, wiele lat basista, świetny basista zespołu Oddział Zamknięty. Teraz już pracuje na własne nazwisko, a grał jeszcze w takiej też świetna grupa rock'n'rollowa Bimber Poland, pamiętam. W Meduzie też się udzielał, no ale teraz, jak już powiedziałem, jest Ornetem i nagrywa solowe utwory. Możesz wszystko, Ornet. Możesz wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Zakochani w innych. Pragnę chcą tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym, coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Kochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. W Trójce nowe nagranie Orneta. Możesz wszystko. No i kolejna grupa punkowców, znani, uznani od wielu, wielu lat, ale i klasyka będzie. Tylko tak, powiem, że kolejny zespół z Manchesteru, to były te czasy, połowa lat 70. Zaczęło się właśnie od Slaughter and the Dogs, bo ta grupa za chwilę nam się przypomni, a zaraz potem powstał zespół The Fall, potem Magazine, potem Warsaw, który przemianował się na Joy Division. No a my skupiamy się na tych pierwszych, na Slaughter and the Dogs. 75. rok dokładnie wtedy zespół wystartował. Nagrywał dla wytwórni Decca Records. To słynna wytwórnia, która w latach 60. nagrywała najważniejszych artystów, Wayne Barrett w roli głównej na wokalu. No i teraz dochodzimy do klasyki. Co wykonają panowie? Get It On. To będzie oczywiście utwór Marka Bolana i jego T-Rexów. Slaughter and the Dogs. You got the teeth of the hydra on you. sinking. And meanwhile, I'm still drinking. Rocka klasyka według wiernika Slaughter and the Dogs, a zatem kolejni punkowcy grający klasykę, do tego punkowcy z Manchesteru. Ameryka, no jeden z najważniejszych, myślę, zespołów, zapomniany, myślę, bo historia grupy zakończyła się. To był lipiec 1999 roku. Chodzi o zespół Morphine. Niezwykła grupa, lider zespołu Mark Sandman odszedł w czasie koncertu we Włoszech, w Palestrinie. Ten koncert zawał, odbywał się ten koncert 3 lipca 1999 roku. Niezwykła grupa, niezwykły Mark Sandman, artysta, wokalista, ale co się działo z tym saksofonem barytonowym? Dana Colley operuje, bo ma teraz zespół Vapors of Morphine, tak się nazywa ta nowa, odnowiona formacja. Zamiast gitarowych riffów, te riffy tym swoim saksofonem wygrywał zawsze Dana Colley. Będzie teraz Morphine zatem i będzie utwór A Head with Wings. We'll be right back. shadows fall across your face. I got a head with wings. Head with wings. I got a head with, yeah. Head with wings. Head with wings. Yeah. Yeah. Różne oblicza rock grupa More Fin. Ile? No jeszcze piątek, jeszcze przez 18 minut, piątek po północy, set DJ-ski, muzyka na okrągło, praktycznie w Trójce do rana dużo się będzie muzycznego działo, także już teraz zapraszam, a my przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. To będzie fragment nowej płyty, no sprzed kilku miesięcy, Ultra Mono, tak nazywa się najnowszy, trzeci album zespołu Idols. Świetna płyta, wybrałem na teraz utwór zatytułowany Kill Them With Kindness. W roli głównej Joe Talbot, zespół Idols. Yeah. wszystko się tu zgadzało. Idols, świetna nowa płyta. Tak się gra w Bristolu. Nie w Manchesterze akurat w tym przypadku. W Bristolu. No, my zagramy teraz znowu coś naszego, swojskiego i pozdrowienia dla słuchaczy w Kraśniku. Tak sobie wędrujemy po kraju. Trójka otwiera swoje wrota dla wszystkich artystów, wykonawców, oczywiście na poziomie, nie tylko z tych największych miast, metropolii, ale z troszkę mniejszych. Z Kraśnika 10 lat równiutko grają panowie. Zespół nazywa się Spring Rolls. I sobie zagramy teraz utwór, nosi tytuł 87, ta piosenka. No to posłuchajmy. Spring Rolls. Knebluję na usta i każą patrzeć na ich show. Świeża krew, z rana młode wilki smakują im najlepiej. To jest wojny stan, gdy kule przeszywają twój ekran. Czy trzeba nasi z Kraśnika, zespół o nazwie Spring Rolls. No i klasyk kolejny, bardzo u nas w kraju lubiany. No niestety znowu odwołany ten koncert zespołu Aerosmith. No ja parę lat temu w Krakowie akurat jeszcze zdążyłem. Ale nie będzie zespołu Aerosmith, teraz będzie solo Steven Tyler. Pan wokalista wykona utwór, no klasyk ewidentny, jako pierwsza śpiewała dość znana wersja Emma Franklin, to był 67 rok, rok później Janis Joplin, bo to chodzi o utwór Piece of My Heart. No a my sobie teraz posłuchamy wersji pana Stevena Tylera Piece of My Heart.